بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دق استيال كسود واد برنامج كهدي رد جمعها أو جمع والبهذان أو كلات كم قشان ورباهن تإسلامي جاه إيه الفرقان على ببرنامج كوحن كسوق هذا موضوع مهم إن جاء كأجناء تضبط كأيوه يبه أجو وين هذا لهن أهن وقت يذكرنا وحن إذين سوق بنا موضوع دنك أرمها بالشذا كسبسن أو أن إسلام nahay dhageystaha waa uu u faa'iideynaya toddobaadkan waxaan barnaamijka kula fagureyna qoliyaha la baxay beesha caalamka oo cadaadiska ku sii kordhiyay dawladda federaalka ah lacagii loo ballan qaaday waqtigan kala guurka ah oo loo sheegay inaan la siinayn ilaa ay ka qabtaan doorashada xildhibaanada khilaafka madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo sii kordhaya safaaradaha shisheeye sida tan Mareykanka iyo dawladda Ingiriiska oo dhankooda cadaadinaya amarro isdaba joog ahna dul dhigaya madaxda dawladda federaalka ah arrimahaas oo dhan oo la isku soo duuduubay waxay ka dhigan yihiin fadqalad siyaasadeed oo ka taagan Soomaaliya eeda ma waxaa leh beesha caalamka ma dawladda federaalka mise qaanuunka ama dastuurka u qoran oo keenaya iska daba wareega iyo inaan la wada shaqeyn waxa barnaamijka nagala qayb galaya engineer Khalif Idris Usmaan oo aad ula socda siyaasadda iyo Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan oo isna aad ugu dhawn daloola xaaladaha iyo dhacdooyinka wadanka intaanan u gudagelin lafagurka barnaamijka labadiinaba marka hore soo dhawaada waadanay waxaan ku horeynayaa engineer Khalif Idris Usmaan engineer waxa dib u dhaca doorashada iyo fadqalada siyaasadda Soomaaliya lagu eedeeyaa saddex jiho marwa beesha caalamka marwa dastuurka oo qabiyo ah marna madaxda Soomaalida oo mushuq lagu eedeeyo saddexdaas qodob waan kala qadqaadi doonaa xagga beesha caalamka aan ka hormarno eedeeda maxaad ku saleynaysaa adiga bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا وصحبه وسلم وسلم يا دكتور حنفي ديوان إذا عدد شغالية الدبدة يبدا مدى الصومالية أنت موغال تيجي مقعيد الحقانة السلام عليكم سؤال هذا دقيقة دقيقة بيش عالمك أيضا أيها على الجوية أيضا أيها على الدبعات أيضا أيها على الدلدن وإله الجديم كيس مقالي كرسون يمد مغدلة ترعي أينما لحين دين دودة يسن لحين دقن كودة يسن لحين أي دستي ليش عالمك أرنك ماذا حقيا لك بالله بل كوحو سكر راعي لا إياه هو شرعي شرعي أنا واحد دور لسي ليش عالم ما لها مثل ما لديه دستي معها therefore if you back that information consideration of Eldoret Conflation. Jibu kun noko. Bahawai lawasta niye bas. Ayyay gomesha aska purnet keye. Lama buko la fakta niye shen. Jibuuti parlaman ki arto. Soddan faksin ayyay kudarayan lama buko sadawata niye shen. Odat ki diga ka aba ayyay. Odat ka layni amulo hadwa ayyay. Malin layni ayyay. ayay waxay u arkeen inay maareeyeen dadka ilaaliyaan haddana sharci ugu diiban waxay qaadeen qodob jiraada federaal oo dal iyo dad iyo diin min macna lahayn macnaha ugu dambeysa ee resultiga iyaga ay sugayeen waxay ahayd dalka ilaa waqtigan haadirka ah 18 sano ka badii ee dowlad la'aan aado amal la isaamini waayo qosuq ubato israac la'aanta badato calankii la calan ayay ka hormariyeen oo xuub caara ah state kasta baarlamaan kowal maag wax la yidhaahdo ayay sameeyeen oo aana sharci iyo shacab iyo industry iyo aqoon iyo dhaqaale u fasaxi kara dalka aysan jirin qabaa'iladii naftirkood iyo hoggaankeen yarka ahaa ayay haddana waxay ka dhigeen maaragtay state marka dhaqaalaha ay joojiyeen waxay ogyihiin waxay dhiseen waxdad isku raaci karo soomaalina aynan qaadanayn una dhaqan gelayn inay tahay ayay ogaadeen waxaaisku haysto bari iyo galbeed ayaa isku haysto marka labada dembiba waxaa iskale international community ga oo ibriiska oo hoggaaminayo taas ayaan aniga ka aaminsanahay way waan ku soo laabanaya dittore isla arintan beesha caalamka eeda loo jeediyo oo ku saleysan fadqalada siyaasadeed iyo siyaasadan iska noqotay jugjug meeshaada joog dadka hala jahwareeriyo bal danta ay ka leedahay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam runtii injineerka aada maaratay u sheegay si kooban haddaan usoo koobo waxaan lagu tilmaamay beesha caalamka maba rabtaba soomaaliya inay noqoto dowlad xoog loo xur ah tii horaatan ayadaa baabiisay haddana ma rabtaba beesha caalamka ballaankeeda u dejisan waxay tahay in soomaaliya gebi ahaanba saaxada laga tirtiro qorshahan balaanis uu ku socdaa balaan a balaan b balaan c balaan d saasa qorshaysan dastuurkoodana ku qoran tahay oo waxa la qabaa waxay tahay in maaragtay waddankan marka horaata laga dhigo maaragtay states beenoo jirin dowlad goboleed in la sameeyo dowlad goboleedkaas mid kale midba midda kaleeta ee nacalada aysan shaqo ku leenin finalina waxaa loo socdaa dowlad goboleedkaas yararka inay mid walba ay ku biiraan waddamo kaleeto maadaama kuwii ayaga ay isla dhasheen aysan heshiin karin soon as possible waxaa soo socota in maaragtay somaliland ay maaragtay la midowda ethiopia sidoo kale waxaa soo socota jubbaland inay la midowda kenya waa balaano qorshaysan oo dejisan sideedaba beesha caalamku ma rabto soomaali midaysan oo dowlada inay noqoto waxaa loo diyaarinaa waxa in la kala qaybiyo divide and rule nidaamkaasaan lagu shaqeyna waana sida injineerka sheegay wax badan marka waxaa la sameynayaa ay ku suurogelin in la midoobo ama dastuur ha noqoto ama dad inta lasoo diyaariyo dibadda laga keenay oo aan damiir lahayn waxaaba meelaha loo dhibaa dhan waa wax qurbaha laga keenay oo kusoo asaasaqay oo tagsiiliyaal ahaa wax ummad iyo damiir iyo midna ka naxa ma aha marka waxaan sideedaba hadafka guud ayaa wuxuu yahay soomaali looma rabo dowlad xoog leh oo jirta inay noqoto intaasaan warkaa si kooban waa tahay injineer khaliif waxaan la soconnaa adduunka dowladaha ka jira xubinta ka ah qaramada midoobay iyo siyaasadahooda iyo qaabkay u dhaqmaan dowladaha qaar waa kuwa dunida saddexaad la yiraahdo waa la kala ablaableeyey ma jirtaa dowlad dunida ka jirta oo sida soomaalida oo kale beesha caalamku ay gacanta ugu hayso ama ay u farageliso danta meynjarka u ah international communityga waxa keliya oo meyn ayaga u ah waxaa nalaka galay xagga diinta xagga diintana waxa loo maray xagga khabiirka xagga diinta markaas waa nala ka galay aan kuleeyahay ereyga federaalka la yidhaahdo dadka dhulku isku hayaa laakiin dadka iskuma hayo waa dad kale jinsiyada kale luqada kale diina kale maaragtay kalar a waay soomaaliya wiilka bareeda joogo raas xaseyr hoostiisa iyo wiilka elwaq joogo iyo wiilka laama joogo dhaqan bay ka siman yihiin luqad bay ka siman yihiin midab bay ka siman yihiin diin bay ka siman yihiin therefore waxaa federaalkan loo sameeyey oonan dalk iyo dadku midna ayna lahayn haddana aanan loogu samayn afti afti aan loogu samaynin oonan gobollada iyo degmooyinka aan loo geynin iyo tuulooyinka aana dadka haa iyo maya looga qaadin wacnahi waxa waaye sharciga la yidhaahdo to try to reinforcement constitution qasab ugu qor qasabna ku bilisi waay taasaa keenayso in kala dambeyn la waayo in stadia loo kala gobo-o in diintii la qasifo in social media lagu soo deeyo in diinis kala gadin xag diin iyo xag dhaqan iyo xag kalar ayay kow ka tahay arrinta horta caalamka arrinta ay soomaali ku samaynayso haddaan usoo noqdo ma jirtaa dal sidaa soomaaliya oo kaleeto loo kala tura ma jirto mana dhici karto waxa waaye safaaradaha transmiterka ka baxayo receiverka iyo transmiterka ka baxayo maadaama boosada u imaanaysa boosh caadiya ay tahay oo aan la furi karin nimanka macni state gaarka ah aysan baari karin haddana dowladdu waxay samaysaa transmiter receiveraa jiro raadiyaal receiveris ah jiro oo coil sankoodi farmgunsooyinkooda oo dhan hayo ismiid daadinayo qorayo xafiista uu leeyo operativa la yidhaahdo taas ayaa turjumiya translation ku samaynayo hawadooda waxay dirayaan iyo wax ka soo baxayo ayaaba la kontrolaya adigu waxaba jee midda labaad حمر مجال السفارده وكبرني هين وذا حسن جيد جافته ودكان ده هرمرته هي وذا كود اللو يبتها اللو أنقولي كده وذا مقولش أفسوين كسوة قوضة الله ما أقولي هذي وحبا سيجيسا إنه يقول يران مدحوين أما رئيس الوزارة أما نو وزيرة إنه يقول يران فرس أبو يران وفروه هيدي يو أنك وحلا دي كلا أكاد دوبو أدي كلا any action and any operation أو تسمين يسوه فور هيومينيتاريانا وإنا تسوى باسكريسا عفيسك رئيس الوزارة وأنا أصور رأس الوزير كأي قصيصة وأنا أصبح كريسة أدو يلي واسك وأنا فارك لما يصب الأورى للغبي أنا يلغل بس بقى وقرام وقص قلب كلبات أدا أجيب وقعد بيتية إذا ما أجيب والله إذا ما تريد كورا على أنك نلكم سعودين ويعجبك سعودين أما حرومها أو بيسك وذا إذا كنت جنت بيسك أوه ويا البدني كركو ذا إلي على كوذ السلطان والله لوكاس يروكم ما جعلنا هنا وليه يا شرعه وقرية لكن هنا عالم كل الدولك هند الصومالي هنا كشران هكذا وكم ممنوع وبروهيبك وعاش أبن وحواي وحجركرو ذات أمر تب برتي ذات لا ينكش كنترول كاستن جارة وتوان وذا وتوان كذا ذات أبيار سنة يا شخص بكرو الكلام ما فكر وأنا هذا بارك فيني وأنا بارك فيني وتكسيده وذا وباس مورا وتاغور بيان هاي لوقت المدادة انجليس وبين الصبر هو عبروفيشن الهين دولت من معمول كران مرة وذي كران وان الغم بر مركب وان قلتونا وحانج الله إنا وقتك وذاقنو نحر كان آد كسو كوبتان دكتر حنفي هدي إن آد اسكوا فاقسنتهين آديقا إيو انجينيركا إن باش عالمكو أي سيدون تو كي يليسو ودنكا مدحضي دولتنا أي فرطة وقويا ريان محال قلت المامي كرا صوماليا والله رمتي وحالوت المامي كرا ودن قميس وفجرو سكدد بان ولكن مدى عم توصلو شيغي ما يخودنك قميس بوفجرا ننكا سكارا مدى ميدوغي وجوغاني ودن كمارتي حايستو ايو ننكا او سفيارة مرايكن كايستا حايستو قوفك استو اقوان له وحقردن واسكدرين ليا وانا وفهمي كرا مركي خاركون رجع قومي هنا ضعيفة بالشيء و مارتي وعندك وضعها مارتي سومالي وحن كده قينا جبتر سبعة كده قينا مركب ما أهان وضن الأول دقمو سيد وضم الخلاط الأول قماها سومالي وضن جعانت كجرو إلى هذا وحلي مارتي سومالي دولة نما الجارسينة ما والله أكون صنع من الدولة هاي وآن ملا وحنا ملاها سيد عن شيء جنن وحي وبلانا وصعد وعي سيد ترتيب ترتيب دخلوا تسيو ملحوين إيزار للشيء ذلك وحمدارت كه شعب كه رأينو ملدهم ويانه ما أهان دولة رسمية أو جرتو ومان توديه كرمارته نيك هذا خراب بدوبي جوجو وأني وكيل واي وحوسط يا مارت وزير دارم هدودي ما نيا ذلك أصلا لما عامله لكن سجى مان تباور فولا سجى قوانا لبحنا سجى دارشين كبحنا سجى ثلاثة بحنا سجى قوان كبحنا مركب وذلك وحمدارت كه ويسكوجيهين إنجنيير كنا وقدر يسنيه وحن هربوا يقانا marka malugu tilmaami karo kuwan Soomaali dowlad tilmaami karo dowlad jirto malugu tilmaami karo laakin dadka seesu ararin oo wadaada masaakiin waxaan fahmeynin iyo shacabkan isuu ararin waxa qaba in looga dhigo madaxweyne oo jiro isbaar inuu jirmo yaane xiyaalati marka la fiiriyo waxa lagu la dhaqmaa dad gumeys ku jiro waxaana wadanka maamulo ninka UN kaayso ninka safaarada Mareykanka kaayso waatay laakin en engineer Khalif Ansi engineer iyadoo sida aad sheegteen oo wariba en aad adigu tafasiil daqiiq ah ka bixisay xaaladda wadanka iyo faragelinta dawladaha shisheeyaha waxa jira wadaado ka aragti duwan oo ku nool magaalada Muqdisho hoteelada waaweyn oo aaminsan in wadanka meeshii ugu fiicnayd uu marayo beesha caalamkuna ay wanaag u hayso Soomaalida labadiina ka saxan wadaadaha iyo aqoonyahanka wadaad ma akas oo wadaad u akas laakiin rajo culimada muftiinta oo ilaahay idinkii mufassirinta waa kaalin bayna leeyahay kaalin soo diina hadda ma bahayaan oo waa hayo ilma jirriya oo baasaboorka ajnabiga wato diima kale duwan wato ilaahay idinkii hoosta ay hadda wadaadadu waa yaabay aniga hadda khaliifa nin wadaadna intan ilaahay ku bariyay intan ilaahay ku cibaadaystaan aqaan ani yana marka qarkood baqanada hadda meesha aan joogo dhalinyarada jiilka soo socda waxay ku jiraan marka arag aan amay rubiye gacan ku dhacdaan istaada marka waxa soo dhan maamul baa qabanaayo waxay fulintooda lahayn markaas loo diraya لكن ما ملكي أبو أبا أن أسيد لدر فيسي وحلا برو يولد يبيل لغو مبر بركرو لد واح برسي أيا واح جبكرة من ماركتي جونيور دانا دي لو دي لو إبرو يعني كالتالي way waxaan ka gudbeynaa beesha caalamka iyo dowrkeeda siyaasadda Soomaaliya Dr. Hanafi eedda labaad waxay tahay waxa la eedeeyaa madaxda dawladda federaalka oo kala xaga dib u dhaca dalka iyo dhinac walba iyo doorashooyinka iyo marka la fiiriyo madaxda dawladda ay ku dhacday eedas adigu ma qabtaa runtii eedda koobaad ayaga iska leh beesha caalamka iska leh marka beesha caalamka si iska leexiyaan kuwan ku leexinayaan meesha ay keensadeen marka waa jirtaa in maartay eed badan ay leeyihiin laakiin eedda waxa weeye asalka iska leh waa ninkan yaa keensaday ninkan yaa wuxuu dhiibtay waxyaabaha lagu eeday waxa aad ugu badan maartay inay musuqmaasuq iyo corrupt yihiin oo maartay faradooda kala xadayaan waxa kamid inay qabiilisiyaal iyo qabiil balaayihiina kamid waxa kamida maaratay in maaratay nin jecelaysi iyo balaay ay ku jiraan waxa soo dhann hadda waa wixii la rabay in maaratay umadan lagu baabiyo waa loo soo yeeri waa loo soo diiday marka eedoodi iska wareejinayaan hadii ayaga ee beesha caalamka fashilantay beesha caalamka fashilantay lama dhahay wixii loo diibay shaqada la leeyahay waa fashilantay laakiin xaqiiqada waa leeyihiin marka horeatan asalkan ma aha maaratay in maaratay dadkan loogu talagalay inay wax maamulo ama loogu talagalay ninkaar wala ahaa rule wasiirka warfaafinta waxaan la yaabaa ku qoslaamaan mararka qaarkood nin xamar taar ku haysta jiraalo halo dhigi jiraa wax loo leeyahay wasiirka warfaafinta lagu leeyahay mid aan aqeenin shalo maaratay London taxi ku wadi jiraa lulee waxa wasiirka wax loo leeyahay mid maaratay bas ka wadi jiray Washington iyo ka wadi jiraa wax loo leeyahay waa madaxweyne lagu leeyahay tii waxa waa wax loogu talagalay laakiin waxa la markii waxa qurmaanay alaaban in maaratay dusha laga saaro kuwan madama kuwan aan la eeday karin oo waxa way la macaananaantii caanihi daadi oo beesha caalamka ku xayeeda bixinaysa lacagteeda bixinaysa lama eeday karo waxaan rabaa inaan hal yar aan dib ugu noqdo hadalkii injineerka wadaadada ka hadashay maaragtay geerunta horta wadaad meeshan looguma talagalin meesha marka laga hadlayo dastuur iyo charter ee Boston lagu soo sameeyay oo meelaha lagu soo diyaariyay wadaad hadda shaqo kuma laawashaan wadaadka markuu shaqadiisii gabay oo diintiisii iyo shariicadiisii iyo kitaabkiisii uu gabay oo isaga ka tagay oo wanaag uu arkay in maartay beesha caalamka uu ku jiro wanaaga ku arkay jaartankan gaalada soo dejisay markaasuu qadka ka baxay marka nimanka ma aha niman diin mateli karo oo diin ku hadli kar ma aha wuxuu ku qasbay in markaas ay u noolaadaan ay meelaha u socdaan ay meelaha loo geeyo mar xaramka la geeyo mar meelaha la wareejiyo mar Hargeysa la geeyo saa loo socodsiiyo waxa loogu talagalay in maartay waxa meesha ka jira ee bishaareeyaan oo waafiicanahay wanaag iyo horumar in yiraada hadii kale ma noola kanaan laakiin ma aha nin qadiyadiisii iyo diintiisii iyo wuxuu iska lahaa iyo mabdiisii iyo wuxuu bartay iyo ku dhaqmi kara ama hirgeli kara ma aha marka taas waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo wadaadadan ma matalaan waxay matalaan dadka lacagta siiyo ee hoteelada waaweyn ee jasiiradaha maanta laga yaabo in 200 doolar 300 doolar ku dhigan yahay ninka ka bixinaya wadaadkan ka bixinaa ma laha waa inaa bandal la siiyaa oo Mareykanka uu keenaa waa in maartay xagga safaarada ay soo hadlaan oo leeyahay maartay wadaadadu waa inay wax qabtaan wadaadadu waa inay la shaqeeyaan wadaadadu waa inay shirar qabtaan wadaadadu waa inay konferensada ka qayb qaataan waa inay Nairobi iyo xamar isku xiraan kee waxaan waa wax la sameeyay mooyaan ma aha wadaad diin u soo taagan oo matala ma taas inaan ku daraarabay waa tahay waa maasantiin way hay waxaan si aan baqadeena qodobkan ah eeda madaxda dawladda federaalka ee janibkooda ku tacalluqda engineer Khalif daktarku wuxuu sheegay in eeda beesha caalamku ay inteeda badan leedahay laakiin si ay isaga wareejiyaan ay dusha ka saaraan madaxda dawladda federaalka ah adigu eedan daraasadka iyo dadka Soomaalida iyo ay u jeediyaan madaxda dawladda maxaad ka oranaysa midda anafii ayaan raaxaya waa sax midda eedan weydiisi waxaan ku dareeyaa inay dusha ka saaraan waxay ayagu haleeyeen inay dusha ka saaraan waxay ayaga madax iyo muxuu ay uga fadhiyaan waxa sababaya gacanta u taagan beeger waa bikaas waa way biilaa daldan oo dibadda laga biilaayo dal madax bannaan ma aha ayaga marka waxa la rabay laba qodob inay ku isticmaalay inay markii gruub ahaan la isugu keenay ay ka dhigeen oo dalka iyo dadka iyo diintaba ay lahayn ay ogaadeen oo si kastaba ku yimaadaan ay yimaadaan inay tuurkaas baalka u rogaan ayagana waxa diiday niman cusubiyiin ah oo Soomaalida ah because masaarida geed baa wada hadlay haddana dankayga kugu daabaya intii la qeyay masaarax moodi la qeynay ima goysheen geed baa yidhi niman gaana hadda ee wasaaraha iyo madaxweynaha darbaha waxa uga fadhiyo dayiyada waaye abdimilayaal iyo baabuurka fiyan oo lacagtaas waddanka lagu qoraa inta la siiyey ayay isla weynaadeen marka waa gubernatorayaal cayilay ayaa hadda dalka oo u xanibanya hadda nafirkooday darawa u fadhiyaan ood markaasi ka tahay ayagaa nafirkooda mar caalamka ka mid ahaa la socdo marka dad iyo dal laysku haystaanna ayo dad madax bannaan ma nihin waxaan ku jirnaa new colonizing imperialka waa gumaysigii oo maaragtay oo laga xuroobay kan waxa waa mid maskaxda laga hayso qofka bini aadamka haddii maskaxda laga qabsadana qolof socdo waayo qof nooloo socdo ma aha dalkoo dhammaa maskaxda laga haystaa inuu qabiilba qabiil kale usoo uro taasaa keentay gaajadaa keentay soomaaliya isma nabca way isjeceshahay nasab iyo nikaax iyo xasabaa xariidiyo ilaahay idinkiis iskuma xaqalaan soomaaliya waa axsan alinsaan fi lcaalam waayo waan ognahay waxaad gaarsiinaa waxa waaye caalamka iyo isteedyada ay dhiseen iyo raggii la xiri lahayo xabsiyada albaabadooda birta looga dhigay oo la yidhi waxbaa tihiin ama waxboo bilaabay waayo insha allahu soomaaliya waa midoobaysaana goori midoowdaba waa tahay qaybaha dambe ayaan ku dhownahay doctor xanafi arrintan uu ka dhawaajiyey injineer khaliif xilligan khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku uu sii xoogeysanayaa inkastoo ay yaraatay habkii ay isku bahaysan jireen maamul goboleedyada oo hadda garowe shirar baa ka socday waxaa kaloo aad la socotaa qaar ka mida madax goboleedyada in farmaajo aysan isku fiicnayn qaar inuu isaga la wareegay oo uu wax u yeeriyo arrintu ay meel aada u dhabaqsan marayso marka maxay tahay waxa laga filan karayo maamul iyo dowlad caynkaas ah bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaa laga filay waxa weeye wax oo shimbiray oo heesa la yidhaahdo waaye mooyaane waa wax iska fashil ah oo waxba aan ka soo baxaynin ayagana waa og yihiin kuwa lacagta ku bixinaana waa og yihiin kuwa meesha joogana waa ogyihin inaysan wax fiican oo soomaaliya wax tar aysan ka soo bixinin waa og yihiin maxaa yaele waxa meesha joogay la socdaan wixii yihiinay la socdaan laba arrin laakiin maskaxda lagu hayaa la rabaa waxaan ayagu og inay yihiin dadka dadka ugu liita ugu korotaka badan leh ugu laaluush badan leh oo ugu akhlaaqda xunle ayagu og bay waxay rabaan haddana waxaasoo dhan hadaf ka weynay leeyihiin hadafkaas ka weyn waxa waaye in ummaddan aan isku keenin oo aan la midaynin oo wanaag loo samaynin oo horumar la gaarsiinay rabaa meesha asalka ay u socdaan gaaladu taas waay ama kuwan kaleeto waxa waaye nin wal waxaa laga yaabaa ninkan wax u dhiibtay hadda masalan kasoo qaad madaxweyne oo kaleeto madaxweynaha mareykanka laga soo dirsaday xaggaasuu ka shaqeynaya dowladda hoose waxuu shaqeynaya washington uu shaqeynaya xaggaasa loo soo dirsaday ra-iisul wasaaraha sweden laga soo dirsaday oo xaggaasuu ka yimid oo maaragtay waa nin sweden laga keenay join nimankii soo dirsaday ayaa biisi wuxuu ka dhigaya nin walba shaqadii oo asiga rabay mid ka daraa loo sii dhiibaya ayagiina waxay rabaan in kursigan say ku helaan wax kale uma jeedaan wax kale uma socdaan waxay ku fikirayaan oo keliya kursigan say ku heshaa ayaa kuu booteeyo meeqaa lacag keeni karta hadda maanta waxaa la isku taageen oo la isku dhigayn waxa waaye beesha caalamka lacagtii ay ku bixi lee doorashada waa joojisay ilaa hadda shili ma bixinin qof wal marka wuxuu leeyay war lacagtaas anaa iskale ha laysiiyo maamul goboleed wuxuu leeyay anaga hana la siiyaan loo dhiibin markaan tugu oo waxdaane kuwan maya anagaa dowladda hana loo dhiibo waxa meesha ay ka qoranta waxa waaye jacaaliskan doorashada see wax lagu kala dhacaa wax qaliyad ummadeed iyo wax qaliyad soomaalinimo iyo wax qaliyad akhlaaq iyo diiniyo meshan looma fadhiyo meeshaan hunguriya loo fadhiya haddii hunguriyas la waayana waxaa la rabaa brito inaa wax lala caro meeshaa lala fi maxaa le nin ilmihiisa iyo washington joogaan mid sweden joogaan ilmihiis jaamacada ka samayaan hadda meeshaan shaqa u jooga shaqadiisu qabsanaya baraajidku waa qabsanaya marka dadku waa fahamsan yihiin waxaas oo dhan waa la ogyahay kuwa jeegana waa ogyihiin marka ummad meel halis ay kusii socotaa saasaan arka aniga waa tahay qodobka ugu dambeeya dastuurka intaynan gudagelin injineere hadalkaaga iyo kan doctorkaba waxaa ku jiray in dadkii xabsiyada lagu xiri lahaa haddii dowlad ay jiri lahayd ay ummaddii hormuudkeeda ay istaageen arrintaasna ay sabab u tahay dhibaatada maanta ka jirta waddanka siyaasiyan amni ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba haddii sidaas hadalka loo dhigo eedda ma la dhihi karaya waxay ku soo laabanaysaa intii waxbaratay ee aqoonyahanka ahayd ee dhibaatada waddanka ee og ayay ku soo laabanaysaa saa waxay waddankii ku fiirsadeen dad xabsi lagu xiri lahaa haddii warkaaga la raaco maya maya kuma soo laabanayso annaga cid cid maaragtay horta dalka markuu kala yaacay هنجينا نسوان ملكو دلسي جلايا عينين دبادة وارده ينين انجيس وارده ينين مليو وارده سوماليا وعواية وقال كيبا ساقاشن يشن ميليه كوة لكي دكة وذن ميليه جيران ايين النقم كو وادوكتاي اما وقت نغشي عدان الوقت عدان اقول يحنا ده مركز دلسي جوكتي وانا بحينو ناني قاعد كلا الله كميد اخ وعواية ارمهاس مصر مين كريم وانا مصر مين كريم أنا بشغالة أنا عينبا مشارب أنا في سنيني أنتي لبوبي يدل الله دعاء يدل الله دعاء ما أنا نقولني دولي جيران نقول دعدي نيجي وقول لو قرر السماء الله ربي الوضع سعيني نيو ما بحور راسي ماشي ولا يسليني مكنتي وكي لها يا مركا وانا لك على يا عيو دمان هذا الجروب هو استسيما أنا عين لمركا أنا بكشن أيام لقى هوس تشير مية وزبتاي يعني نقول أقول يعني دي بإلا الله يو برقاتي ما تبتنا زي علوم الجين يا زي سراسي الجين يا زي البروفسور الجين انت بكوه اوسكي ما تلدك وزبتا يوان لوفي تاسو وتاسي يعيد مدى اللباد ارولو ويني واحد عينا وعواي واحد فن ريسن اح او ان هايسنين مجرين فن ريسن ما هايسن هنا كان قرب الجوبت اللي يلا فن ريسن اي هايلان سيو حنفي وشاقي وارونتيس وقال كستولا لقى بجد ما كبحيني وقال كستولا لقى وقت ما كبحيني gobolka soo la tagay ninka qoyaanka oo shacabka loo soo dhaaf fahmo ama walbiyay ama wal laga joojinay groupkaas waxa way ninka qablaa iyo nin fashinay nin umulado oo ay ummiina wiliba ay leeyeen dambila taayo inta ICC dan ka joojinay ama waxa way national market cream ayaan kugu qaadayna hadii kala dalayna kulli ayaa qaar ko maga saxay wal ognay waxa kala ku jiro oo ogtahay gabashii xamto wal la soo ka dad inay laayeen anigu diin gaalan wataa anigu budiistan wataa anigu protestana wataa anigu ortodoxistan wataa dalkayga magdeen karo warqadii oo ilaahay idinkiis ay dibaanad la xarsad dib ugu noqdo 2007 iyo 2006 dib ugu noqdo walaal diimaha gaala wada korag iyo dumar oo ku jira magaca guud ee qabiilka waa laga sheegay laakiin difaacan lama sarifin laakiin ragii ay dibaanada kale waa sarifin warqadaas raadiye waa la helayaa fiisaskaas raadiye inta gaala ku jirtaan ognahay baarlamaanka inta diinta dirilaysaan ognahay baarlamaanka oo diinta kristanka haysata ha waxaan isla warqadii 14 October kasoo baxday baarlamaanka iyo xarunta kasoo baxday oo Cabdullaahi Yuusuf lagu dhaariyay raad 2019 waaye 2019 taas liiska dhigay dadka kristanka hadoo hawiyo ku jira hawiyo waaye lama hawiyo waa dad badan badan hadoo daaro ku jira waa daaro waa dad badan oo badan hadoo mir ku jira waa mir waa dad badan hadoo bidii mir loo ku jira laakiin dhanka banka hebel beesha ka soo jeeda beesha ka sii aftin siya dhammay sidoo loo leeyahay kuwaan diimaa taas nimaa ka hadlay naftirkiisa yiri aniga diinta saan wataa laakiin Soomaali ma dhigi karo walin dilaya marka waxaa la yiri waa la arday waxay ahayd wax dalka lagu fasaxayo laguna bedelayo ayayad wixii marka meeshii wixii dhintaan wixii kala meeshii ku jiraan waxaad arkaysay waxa ka dhacay barnaamijka dhaxdiisa waad arkay marka dal Saudi oo la nadiif ah oo wadanka diintooda iyo iimaankooda iyo dambi la'aantooda la cadeeyo waa kala yarifay ayaa tan karo aqoonka taalaada warbaahinta waxaan seenayaa gabagabadii ayaan ku dhownahay editor intaana dastuurka gelin arintan waxaad raacnayso miyaa jira intaana soo xirin heeda aqoonyahanada waa soo sheeg runtii injineerka waa ragii maartay had baan u garanayaa kismaayo joog jiray ragii maraakiibta aad iyo aad u takhasus ah oo aqoonyahanada badda aad u sareeyo kismaayo ku shaqay jiray waa ragii kismaayo aad baan u garanayaa asalkiisa waa Hiiraan aad baan u garanayaa laakiin jeneral ku aan ku raacsanaa oo xaqiiqda lama furaan ah sideedaba maballa rabin ba qof aqoon leh wax garan kara oo gaalada fahmi kara gaala maarati wax ku soo bartay laakiin fahmi kara shaxdooda iyo sidee wax u wadaan iyo khiyaanadooda iyo tuuginimadooda qofka hadli kara toobtay lama rabin boo soo sheegay waay mid la diro mid loo diido waxaan rag waxaan dambiilayaasha ah ee qabqablayaasha ah ee mooryaanta iyo waxaan tagsiiliyaasha ee meelaha qurbaha ka iimaanayo ama kristana iska sheegtaan ama wax kale waxa salaad mooyaane aqoonyahan sideedaba lama rabinba intii aqoonyahan la ahayd nin walba biirkiisa maadaama aan iska ahayn dad maaragtay daily food la dagaalama nin walba biirkiisa laasta kara nin carabaas wax ka raadsada nin meel kale wax ka raadsada لما رادين با من نصر لي او اقون يهن لي او فهمي كرقالة دي شاح دي دي بلانة دي دا محضر لما رادين مالك اس نمر وانقر عسل انجنيرك ويها قدب كوغدم دي ايان قلينا مركا لقاد لي يفتقال دا سياسة دا وحا ايدا سدحاد اي كسو بيشوبتا دستوركا وقران دولة دا فدرالكا وليبا وحالة سعطا دي تورا انتا انا نسين انجنيرك in dhawaan taxanayaal 12 gaaray laga diyaariyay oo maqal iyo muqaal ah oo ay soo saartay Al-Kataib waxa la leeyahay dastuurka ayaa khilaafaadka iyo usub ah ee ka dhex jira dawladda federaalka iyo madax goboleedyada arintaas maxaad ka oranaysa runtii dastuurka iyo wuxuu yahay iyo waxa is diidanba fitrada qofka muslimka ah iyo waxa meesha ku qoran is diidanba marka asal waxa uu talagalay qof muslim ah oo damir leh dastuur loo talagalay ma waxanba qofka muslimka dastuur buu leeyahay kitaab buu leeyahay sharaac buu leeyahay diin buu leeyahay taasa noloshiisa iyo naftiisa ku qanaysa qaadanaya waxa xaqiiqada ugu shee asalka wuxuu ka iimaanaya waxaan gaaladan hindida iyo budiiskan iyo kenyaatiyan iyo amxaaradan iyo etiopiyaanka isoo dijiyeen iyo fitrada qofka soomaaliga ee muslimka maba iskeeni karaanba waxa sadan qaadi kara malaha imaanin guursana iyo naaga naag guursanaysi waxas barbare malaha iyo waxaan daba dhinifida ah ku soo xasqay ingiriis iyo meelan laga keenay dhamaartay maxaa ka macnaa hadii maartay ee leys guursada hormar waa iyo jooyay wax damiirka binaaadanka muslimka ah iyo waxaan ayaan isa jaan qaadi karam waa akhasul qurunki ugu darra oo loogu talagalay umadan in lagu baabi waa dastuur ku sheeg waay ilaahay oo minaa hadana ma dhameystana waa qabyal wule maalo waxa in qurunka lagu sii diraal daba marka fitrada qofka muslimka iyo qofka Soomaaliye ee dambi kale iyo waxa meesha ku yaal ayaa iskeenay qofka muslimka Soomaaliye oo raba kitaabkiisa Ilaahay diinkiisa raba runtii way soo bannigeen ilaanka waa ka fiirsanay ilaa lixdankii ka soo bilaaw ilaa yoomina hada wixii dafaatiir iyo wixii laga yiri waa la soo bannigeen taas waxay ku tusinaysaa in xujo cad umada lagu oogay oo qof maanta dastuur soo qaadan kara haba yaraato maanta ma jiro qof maanta amaan kara ma jiro waxa la hayaa hadaladoodii lixdankii ninkii dastuurkaas halkii yahuudiga ahaa ninkii Soomaali ahaa gabi oo la daji ilaa yoomina hada warkoodi ayaga bisaal isku marqaati furay wax kale baahima laa marka waxay ahayd dhacada kan soo waaqataan ah oo loogu talagalay in mar dambe qof damiir leh oo internet haysto ama wax akhri kara ama fiirsan karo oo san mar dambe haweysaniba Soomaali dastuurkeeda halkaas lagu baabiyay marka waa runtii waa dhibka ugu daran waa waxaan loo soo daji oo fitradii muslimka aad ee qofka Soomaaliga muslimka ah iyo dastuurkan absolute isma aqbali karaan waata engineer isla arintan dastuurka maxaad raacinaysa bismillaahir rahmaanir rahiim in 1960 markii loo odeeyay talyaaniga in maalinta jeeci aanu difaacsan yahay inuu dalka gaarsiiyo asigoo ingiriis suudiya nord isku hayo ayaa waxa la sameeyay waxa la yiraahdo 7 sano oo talyaaniga dowladnimo gaarsiiyo waa runtii waxaan fuul indhitay uga dhigayaa mid walaalkay xalafi kondan iyo afartii ayaa sharciya waxa qoray shan talyaani indhiya ayaa uu ka tagdabiyo leebo inistitiivada ay laga lahayd waxa ay yaka karaawi sumada yaka karaawinka SYL ayaa ku qorneyd naaska korkiisa milita ayaa la tiri jiray Stanley waxa la sameeyay baashaas la yiraahdo Stanley yaka karaawi calaamada ku taalo oo kale way calaamadaas waxa iska leh Vatican yani sida Vatican Roma ninki tago waa arkaya revolutionary dhisay markaa revolutionary dhisay exactly ninki mar hadduu dadku hadduu magdalku dad baahan yahay ninki wax taraa waalkiina gaalada waxay tusinaysaa shuruudda ugu soo jirta shuruud la hanku kuma jeenis todobaatan iyo afartii anigu xiriirka saraakiishan ka mid ah hubkii ugu weynaa iyo warshadii ugu weyneed iyo qaacidkii ugu weynaa bariga afrika ruskan heshiisana loo kala gaday inaan socialism kumbiifi inaan qaadanay iyo mabdaa laidinka bedeshay waa dhacay taariikh qoran waay marka calaamaha cudurkan xag allow nooga yimid waxaan daba marnay akhlaaqdii islaamka waxaan daba marnay shuruudii islaamka waxaan daba marnay imkaaniyaadkii islaamka waxaan daba marnay manhajkii islaamka markaan u soo noqday su-aashaas doorka su-aalaysay arrinta dastuurka si kastaba ha ahaado haddii kuwa hayo wax qoran ay referensiyay raadaan meesha saddex awoodooda taal lakiin simeyka oo baarlamaanka ah في فلدة وملعوينه هو يهي إيا شرعي فضع دولي أو فلنات أو إلهي في الأمال الجيس ملك شرعي هذا أما عالم كان الله كوبا أقول صلاحي أما بأنك نتر سينك تولي يا دول أنكم لغيلي إلا حدا لبي يتوصنا مدسنا إي شريفان لدسن إي عبد الله يوسفان لدسن إي عسى الشيخان لدسن كان أيضا بسنين ورطة أويمد فرماجي إيو إيو إيو إيو إيو إيو الرابل هي أويمد فرقة وشرع الدقروي نمرك هي قارتة هي محاجة تري أفل يا تري أفيد هي فنجرة هي كودة اشكوهرة فرقة فرقة شرع إليم اشكوهرة فرقة ورصاد مية لكرو ما ريلاك دري كرو دل عن إيدا لهين دل معها دل عن الهويني سو كنترولين دل معها دل عن بدي سو كنترولين دل معها marka dibaasada sharci ee dadkan Soomaali inay raacdaan waa ka calool xumaan waa tahay waxaanu ka soo hadalnay fadqaladaha siyaasadeed ama xasaradaha siyaasadeed ee ka dhex jira dawladda federaalka ah oo mar walba ah ee dawlad iska daba wareegta sida geeli silid maasarada shiidayay oo kale tan iyo markii arta laga soo bilaabay waxaad ka soo hadasheen beesha caalamka iyo eedaha ay ku leedahay dhibaatooyinka ka jirta wadanka waxaad la fagurteen madaxda dawladda federaalka ah iyo dadka beesha caalamka ku daaban eeda ay ku leeyihiin dhibaatooyinkaasi dalka ka taagan iyo dastuurka kii hore ee kan qabyo qoraalka ah oo isna qayb ka ah dhibaatooyinka ka jirta wadanka hadaba waa maxay xalka Soomaali muddo badan ayay garoonka ka daawanayeen ciyaarta ka socota doontuna hadii ay hoos ka duleeshanto naaqoodaha kaliya kuma dhimanayo ee dadka saaran oo dhan ayaa ku dhimanaya marka Soomaali intan ka badan ma sii daawan kareysa waxa ka socda wadanka maxaa loo baahan yahay maxaa xal ah su'aashaas way idin ka dhaxaysa waxaan ku horeynaya Dr. Hanafi بسم الله الرحمن الرحيم حلقه واسكو فودي وانا اسكعد يحي ومدان وا امه الاسلام دينتودا ان لو دايو او اي كو دقمتو الهي كو عابدو الدنيا اخر وا كلا بدنيين الدنيا waxay ka ma jirto madan aakhir oo socota janna inara loo socda dadkan gaalada ku hoggaaminaya gaaladana waxa wataan laga reebo in ilahay diintiisa kitaabkiisa manfaacay aan dastuur ko dhigan aan ku dhaqano afmo ma baahan wuxuu baahan in la halgamo oo yacleyska yiraahdo oo naf iyo maal la bixiyo in aara la bixiyo qoyanada ay hadlaan in midnimada umada Soomaaliyeed oo kitaabka iyo sunnada Ilaahay lagu mideeyo laga shaqeeyo baraaruf iyo aan baajiro waa la soo taabtay in la wada fahmo cadawgeena rasmiga inuu yahay gaalka iyo gaalfaa in la fahmo umada laga dhaadhiciyo insha Allah waa la guuleysanaya xaqaana kor noqonayo rajaf iyo calaana jirto ummadda dibadda jirto iyo kan gudaha jiro nin walba waa ogaaday gaala daba socda inaan faa'iido laga keenin aqoonyahannadu way wada arkeen waxaan u soo jeedinaa Soomaali meel ka soo joogo ninkii qalinkiisa ku dagaalamay karo ilaahay diintiisa inuu ku noqoto uu dagaalamay karo ninkii afiisa ku dagaalamay karo ninkii xabbada ridi karo ninkii maaraka raayis soo jiidi karo ummadan waxa aan faa'iiso noloshaana waa ka dambeys aakhira loo socdaa ummadan halaag halaga badbaadiyo dama dibi sidaan iyo wadaad xumayaashaan amlayna warkooda ma socona insha Allah taala jahannamay ku wadaan ummadan in diintooda lagu celiyo kitaabka iyo sunnada lagu celiyo inta u halgameysan la garab istaago intaas halka uu arkaa wabillahi tawfiq wa tahay intaas maxaad raacinaysa engineer waxaan raacinaa malee intaas doktorka uu sheegay aan wadaa wa tahay hadigaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeenayna barnaamijka diiradda jimcaha tan iyo kulanti dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimun